Έχω πρόβλημα, δεν γουστάρω. Πίσω. Πίσω μου πάγει που προσεύχονται να αρπάξουν φωτιά. Πλέσουν φωτιές που περιμένουν να παγώσουν. Κι ανάμεσά τους μια άγρια πεινασμένη στιγμή που περιμένει πληρωμή. Που περιμένει πληρωμή από μια άδεια καρδιά. Τουλάχιστον να... Έλα, πού είσαι από εκεί. Έλα.